çökermeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Çökermeden çıktım da halilim, aman başım selamet. Bir tez de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Bir tez de yalısına varmadan halilim, aman koptu kıyamet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Arkadaşım İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet. Burası da asfalt değil halilim, aman bir tez yalısı. İpekli mendilini halilim, aman o rüzgar aldı. Çakırda gözlü gülsümümü, aman golcular aldı. Çakırda gözlü gülsümümü, aman golcular aldı. Burası da asfalt değil halilim, aman bitmez yalısı. Tez yalısın.